NPO Radio 1. Rosanne Hertzberger. Zit u in de auto met uw navigatie aan? Ons leven wordt al letterlijk bestuurd door computers en intelligente algoritmes gevoed door big data. Hoe ziet deze toekomst eruit? En alle privéjets kunnen weer terugkeren uit Egypte. Gaan we onze economie nu helemaal anders inrichten? Te beginnen bij de Nederlandse bedrijven. Het plan vanuit de wetenschap ligt klaar. Dat onmiddellijk na het nieuws, u bezorgd door Dorald Megens. Te beginnen met het VVD-congres in Rotterdam. Daar heeft een meerderheid een uur geleden steun uitgesproken voor de asielwet van staatssecretaris Van den Burg. Over die wet was de afgelopen weken en maanden veel te doen binnen de partij. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, ja, waar zat nou vooral de pijn in de partij? Ja, Dorot, we hebben gezien dat er in de VVD natuurlijk een stevige conflict was over die asielwet. Dat de Tweede Kamerfractie niet wilde wat de eigen staatssecretaris wel wilde. Maar dat conflict ging niet alleen over die asielwet. Ging eigenlijk breder over het ongenoegen dat er is in de partij. Dat je hier ook hoort vandaag op het congres. Over alle compromissen die er zijn gesloten. Over de kleurloosheid van de partij. En dat ongenoegen is zeker niet weg. Maar het pleit over die asielwet is inderdaad beslecht. En dat ging zo. Dit is niet waar de VVD voor staat. Niet wat wij beloofd hebben aan de kiezer. En wij als volksvertegenwoordigers in de gemeente worden daarop aangesproken. We hebben daar last van. En wat moet ik nu zeggen? Mark heeft beloofd dat hij zich ervoor in gaat zetten, maar de fractie tekent wel vast bij het kruisje. Eerst zien, dan geloven. Ik stem tegen die dwangwet. En ik roep ook de Tweede Kamerfractie op om dat zo te doen. Goedemorgen, mijn naam is Koen Schuiling. Ik ben voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen en ook burgemeester van Groningen. We hebben het met elkaar gedaan. Maar Groningen kan het niet alleen en die andere gemeenten ook niet. Dus laten we voor die spreidingswet stemmen en hopen dat we het niet hoeven te gebruiken. Dank u wel. Ja, je hoort het wel aan de intensiteit van het applaus. Die argumentatie dat gemeenten dan samen de problemen kunnen oplossen en dat Groningen er niet alleen voor staat, die gaf de doorslag. En de uitslag van de stemming was dat 3/4 van de mensen hier voor die asielwet zijn. Ja. Uitzonderlijk vroeg sprak de partijleider op het congres, Rutte zelf. Meestal sluiten ze af, de partijleiders. Nu 11:15 al aan het woord. Het idee daarachter was kennelijk snel de boel bij elkaar brengen. En dat heeft kennelijk gewerkt. Ja, dat was inderdaad uitzonderlijk. Ik heb in de jaren dat ik de VVD volg nog nooit meegemaakt dat op een regulier congres de partijleider begint. Althans, als eerste grote spreker begint. De bedoeling was natuurlijk dat Rutte de toon zou zetten. En dat deed hij door een verhaal te houden over wat de gemeenschappelijke uitgangspunten zijn van zijn partij. Ik heb daar ook veel over nagedacht. Wat ons nou eigenlijk zo bijzonder maakt. En dat is onze verscheidenheid. Wij zijn een partij met hoog en laag opgeleide. Jong en oud. Stad en platteland. Mensen met een kleine portemonnee en mensen met een grote portemonnee. We zijn niet 100% klassiek liberaal en we zijn ook niet 100% sociaal liberaal. We zijn een liberale volkspartij, rechts van het midden, waar liberalen van alle kleuren, soms met gemor en discussie, zich thuis voelen. Ja, dat zei Rutte in een poging om die uitersten in zijn partij. Hij noemde ze de sociaal-liberalen en de klassiek-liberalen, om die te verbinden. Nou ja, en als je de uitslag ziet van vandaag, dan moet je toch wel zeggen dat die strategie gewerkt heeft. Ja, ja, 3/4 staat nu achter die wet. En is hiermee Wilma de Kou uit de lucht? En wordt het verder een gezellige middag daar in Rotterdam met bitterballen en Dixieland? Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Er waait wel een nieuwe wind hier. Want onder de vorige voorzitter was er afscheid genomen van dat traditionele congres. Waarbij je mensen in een zaal zet met een spreker en een onderwerp en zo. En er werden festivals georganiseerd met foodtrucks en vega bitterballen. Maar vandaag is er gewoon weer een congres met een record aantal moties. 41 stuks maar liefst. Die vandaag worden besproken. En die gaan niet alleen over asiel. Maar die gaan ook over stikstof, over pensioenen, over de suikertax, over IS-strijders, over kernenergie. Dus er wordt volop gediscussieerd. En er komt vanmiddag heel veel voorbij hier, Dorot. Serieuze zaken nog te gaan. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Rotterdam. De Fiat en de douane hebben in een loods in Nijmegen 1 miljoen valse coronatesten gevonden. Niemand opgepakt. De douane kwam die partij op het spoor na een tip. Volgens de tipgever kwamen de nep-coronatesten uit China en waren ze bestemd voor Duitsland. De Fiat sluit niet uit dat die coronatesten gewoon werken en aantonen of je corona hebt of niet. Maar toch laat de Fiat die hele partij vernietigen, want het gaat om merkvervalsing. De opnames van de top 2000-quiz met Matthijs van Nieuwkerk gaan voorlopig niet door. Aanleiding is het Volkskrant-artikel over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door, door Van Nieuwkerk en eindredacteuren. Omroep NTR zegt dat de beslissing is genomen in overleg met Van Nieuwkerk en de NPO. Ze vinden het niet passend om vandaag een feestelijke quiz op te nemen na de dynamiek die is ontstaan door het verschijnen van dat Volkskrant-verhaal. Die krant die sprak ruim 50 voormalige medewerkers van de talkshow. Die vertelden over extreme woedeuitbarstingen en publieke vernederingen. In de haven van Antwerpen is zoveel cocaïne in beslag genomen dat de verbrandingsovens de hoeveelheid drugs niet meer aankunnen. De regering zoekt daarom dringend naar extra verbrandingscapaciteit. Belgische douane slaat de drugs nu op, maar ze zijn bang dat drugsbendes de cocaïne met geweld komen terughalen. Een van de slachtoffers van de raketinslag in een Pools dorp aan de Oekraïnse grens krijgt vandaag een staatsbegrafenis. En het tweede slachtoffer krijgt morgen dezelfde eer. Mannen van 60 en 62 waren dinsdag aan het werk bij een opslag toen een raket insloeg. Qatar schrapt de dagelijkse toelagen voor voetbalfans die op kosten van de golfstaat naar het WK gaan. Volgens The Guardian, de Britse krant, wordt het beloofde geld ingetrokken wegens de negatieve publiciteit over het fanleaderprogramma. Daarin betaalt Qatar de vlucht en het verblijf van de fans in ruil voor meer positieve berichten op sociale media. Het NOS-journaal. Terwijl in Sharm el-Sheikh in Egypte allerlei voorzieningen worden afgebroken, is de klimaattop daar nog niet voorbij. Er wordt nog onderhandeld over een akkoord. Eerder vanochtend zei EU-commissaris Timmermans dat hij bezorgd is over de uitkomst. En ook minister Jette is er niet gerust op dat er een akkoord komt. Het is heel moeizaam. Het is inmiddels zaterdag. De VN-klimaattop had eigenlijk gisteren al afgerond moeten zijn, maar we zijn nog volop in gesprek. En de Europese Unie heeft heel duidelijk gemaakt, wij willen een goed akkoord. En dat betekent dat we 1,5 graden doel echt heel concreet in beeld moeten houden. En Europa heeft een grote handreiking gedaan voor klimaatschade voor de meest kwetsbare landen. Maar er is te weinig beweging vanuit de andere blokken en daarom zijn we vooralsnog niet dicht bij een akkoord. En in hoeverre staat die maximale opwarming van de aarde met 1,5 graden dan ter discussie? In Glasgow is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad... om zo min mogelijk blijvende schade aan onze planeet te doen. En de EU wil nu dat we ook concreet gaan maken hoe landen dan die 1,5 graad gaan bereiken. En dat betekent per land een duidelijk actieplan, zo snel mogelijk uitfaseren van kolen en ook snellere inzet van hernieuwbare energie. En de teksten zijn nu nog onvoldoende concreet en daardoor kunnen we ook landen niet houden aan die afspraak van die 1,5 graad. En wat zegt dat dan als die teksten nog niet concreet zijn? Ja, dan krijg je mooie beloftes dat de 1,5 graad belangrijk is. Maar als je het niet concreet weet te maken, dan zul je de komende jaren zien dat te veel landen ook nog altijd te veel CO2 blijven uitstoten. We daarmee ook de opwarming van de aarde nog verder aan het versnellen zijn. En er is ook weer meer klimaatschade ontstaat die op een gegeven moment ook niet meer met elkaar te bolwerken is. En dat zei minister Jette tegen verslaggever Youssef Abjai. Een van de discussiepunten is het oprichten van een fonds om arme landen te helpen met klimaatschade, vertelt verslaggever Helene Ecker. Daar lijkt toch vooruitgang te zijn, al worden de gesprekken achter gesloten deuren gevoerd. Wat wel bekend is, naast dat de EU dus niet tevreden is met wat er nu ligt, is dat er ook de VS zich inmiddels wel achter zo'n wereldwijd klimaatschadefonds heeft geschaard, waar het hier de afgelopen week met name heel veel over is gegaan. En dat dus nu zowel de EU als de VS daarvoor zijn, ja, dat is al best een hele grote stap in vergelijking met toen deze klimaattop begon. Maar ja, het gaat om meer dan alleen dat aspect. En ja, uiteindelijk moet iedereen het met iedereen eens zien te worden. Zojuist is bekend geworden dat er een nieuwe tekst rondgaat voor zo'n slotakkoord, waarin ook komt te staan dat er een schadefonds voor klimaatschade komt. Maar hoe dat fonds dan gefinancierd wordt, dat is nog niet duidelijk. Ten slotte, goed nieuws over een explosie. Het aantal garnalen in de Zeeuwse wateren is explosief gestegen. Sinds oktober zijn er zoveel garnalen bijgekomen dat vissers uit heel Nederland naar de haven van Vlissingen varen. Volgens een zeeonderzoeker komt de grote hoeveelheid garnalen door het warmer water en de grote hoeveelheid voedsel. Die vissers vangen nu zo'n 3000 tot 6000 kilogram per week. En daarmee compenseren ze de hoge brandstofkosten van de afgelopen maanden. Het is 9:09, het weer nog. Door een oostenwind voelt het koud aan. De temperatuur ligt iets boven het vriespunt, maar voor het gevoel is het zo'n beetje -5. Verder vanmiddag zonnig, alleen in het zuiden ook wolkenvelden. Komende nacht lichte tot matige vorst. Morgen begint koud met wat zon, later volgt regen en dan wordt het 2 tot 8 graden. Hackers moeten we subsidie geven, vindt een groep politici. Althans, de ethische krakers onder hen. Wetsovertreders belonen. Hoe zou dat moeten functioneren? En een jonge dokter is gepromoveerd op hoe we om moeten gaan met het vastgoed van het Rijk. En dan hebben we het over zo'n 11 miljoen vierkante meter. En dat zijn alleen nog maar de gebouwen. Dat onmiddellijk na de reclame. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 15 maanden gratis voor starters. Welkom in Operetta Land. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl. Worden je e-mails niet verzonden? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software, schat. Allemaal automatisch. Oké. Warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je exact online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een sterrenwiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Stap zorgeloos over naar Exact Online Bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met dokter Rosanne Hertzberger. Dag luisteraars, welkom bij Dr. Kelder & Co. Fijn dat u weer klaar zit voor uw wekelijkse portie ratio in reddeloze, redeloze en radeloze tijden. En ik ben vandaag weer uw gastvrouw, dit keer een echte wetenschapper. Microbioloog verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En Jort, die heeft zich even teruggetrokken op zijn Schelling, waar hij met de katten op schoot op de bank vast naar ons allen zit te luisteren. Live vanaf de Roeterseiland Campus van de Universiteit van Amsterdam presenteren wij diagnoses over het verplichten van het vergroenen van bedrijven met professor dokter Dirk Schoenmaker, econoom en verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dan kunstmatige intelligentie, de oplossing voor de betaalbare zorg en nog een heleboel andere dingen met professor dokter Mehdi Dastani, hoogleraar in onder andere intelligente software systemen verbonden aan de Universiteit Utrecht. En dan hoe vinden de besluiten plaats over de toekomst van ons rijksvastgoed met de jonge dokter Roy Huibrechts. Dirk, ontzettend fijn dat je bent, mag ik Dirk zeggen? Ja, graag. Ik ging meteen met de voorname. Ja, op dit moment is de klimaattop in Sharm el-Sheikh in Egypte nog een weekendje doorgetrokken bij gebrek aan consensus. Wat opviel was dat daar wederom meer lobbyisten en vertegenwoordiging vanuit de fossiele industrie aanwezig is. Is dat nou een goede kracht of een kwade kracht? Nee, dat is geen goede kracht. Men hangt nog erg tegen. Men is in feite bang voor het nieuwe. En het uitdaging is juist, als je naar het nieuwe gaat, dan kun je juist op de lange termijn waarde creëren. Dus het is een denkslag van we moeten van het oude naar het nieuwe. Dus we moeten niet naar het oude blijven luisteren. Dus de fossiele reuzen, die zitten daar toch nog achter de wagen te hangen? Ja, die zitten achter de wagen te hangen. En daarom met onze minister, we hoorden hem net op het nieuws, ja, die wil vooruit. En die laat zijn oren daar ook niet hangen. En daarom is de EU ook nog niet akkoord. Hè? Er is nog geen goed plan. Ja. En die willen meer ambitie. Ja. Terwijl ze toch een heleboel ambitie uitspreken in ieder geval in het publiek. Daar gaan we het zo allemaal over hebben. Een andere professor medium, ook even first name basis, is dat oké? Vanochtend stond in The Guardian een stuk over AI... en dat studenten al hun werkstukken laten schrijven door kunstmatige intelligentie. Ik zal AI zeggen, het is allemaal een beetje verwarrend. Artificial intelligence, maar dan wel Nederlands die afkorting uitspreken, AI... Hebben wij eigenlijk allemaal al iets gelezen dat door een robot is geschreven? Ik heb in ieder geval zelf niet een tekst geschreven die door een robot geschreven is. Maar ik weet dat het gebeurt. Het is ongelooflijk, toch? Want er stond een column en er is een podcast van Alexander Klupping. Helemaal door een robot. En daar merk je dan verder niet zoveel van. Ja, ja, dat zijn dezelfde technologieën die Google ook gebruikt om bijvoorbeeld teksten te vertalen. Ja. Die wordt nu ingezet om teksten te genereren. Ja, maar uw studenten, dat zijn allemaal van die slimme IT-jongens en meisjes, die gaan dit toch gewoon, die gaan niet zelf meer schrijven. Dat is zo'n gedoe. Weet je hoeveel werk dat is? Nou, van oudsher checken wij ook op plagiaat bij het schrijven van een scriptie of werkstukken. En nu natuurlijk dat het AI als een hulp bij studenten terechtkomt... Dan moeten we ook bedenken hoe we dat gaan aanpakken. Nou, daar gaan we het zo meteen nog eventjes wat verder over hebben. Maar dan gaan we nu eerst even... Even bellen met... We bellen met Barbara Katman. Zij is Tweede Kamerlid van de PvdA. Ik ken haar nog als wethouder in Rotterdam. En zij heeft samen met D66 en Volt deze week een motie ingediend bij de minister van Economische Zaken om ethische hackers te subsidiëren. Barbara, ben jij daar? Ja, ik ben daar. Hi. Wat fijn dat je in het programma kan komen. Kun je nog uitleggen wat ethische hackers precies zijn? Ja, ethische hackers. Ja, eigenlijk zijn ze een beetje het rode kruis van ons internet. En ethisch moet je misschien niet zeggen. Want als je iets onethisch doet in Nederland, dan ben je natuurlijk eigenlijk gewoon crimineel bezig. Mm-hmm. Maar ethisch hacker is eigenlijk wel een mooi woord. Rode kruis van het internet. Ze zorgen eigenlijk gewoon een beetje dat we allemaal veilig zijn. Ze helpen waar het kan. Maar jullie vinden dat ze ook geld moeten krijgen. Want het zijn eigenlijk vrijwilligers, maar nu ze moeten gesubsidieerd worden. Zeker. Er zijn een aantal die werken dus eigenlijk in samenwerkingsverband via stichtingen. Mm-hmm. En die doen naast hun werk gewoon allerlei verschillende banen, moet je daarbij bedenken. Naast hun werk hebben ze bedacht, ik kan helpen om dat internet veiliger te maken. Ik sluit me aan en zet me eigenlijk vrijwillig in. En soms gaat dat best wel om veel dagen en dagdelen om het voor iedereen een stukje veiliger te maken. En ik vind dat dat ondersteuning verdient, want het helpt ons. Kan je misschien een voorbeeld geven wat ze precies betekenen voor ons? Nou ja, bedenk bijvoorbeeld... Het kan om alles gaan, om ons bankieren, of hoe de overheid opereert. Overal waar gaten zitten, waar het nog niet veilig genoeg is. Dus bijvoorbeeld die phishing mails, waar wij allemaal nog steeds regelmatig intrappen. Mm-hmm. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat ze voor zijn, dat ze snappen hoe die structuren werken, dat ze inbreken in die structuren en dan weer de overheid leren hoe er ingegrepen moet worden, zodat wij niet meer in die mails trappen bijvoorbeeld, of daarmee bestookt worden. Dus ze zeggen eigenlijk, er zit hier een enorm gat in jullie systeem, let hier even op. Waarom doet de overheid dit niet gewoon? Nou, de overheid die helpt natuurlijk ook. Maar de overheid kan natuurlijk ook niet zomaar hek zetten bij organisaties. Want daar gaat het soms ook over. Mm-hmm. Is een organisatie veilig? Dat zou een beetje gek zijn als de overheid dat zou doen. Dus ze kunnen het eigenlijk ook niet. Maar die vrijwilligers verdienen wel ondersteuning. En ja, ik moet het toch vragen hoor. Want PvdA is toch een beetje de maakbare wereld, zeg maar. Dus als je er maar gewoon geld tegenaan smijt, dan wordt het iets beter. Of dan maken we het beter. Straks krijgen die arme, die hackers. Ik stel me voor dat het een beetje langharige types zijn. Straks krijgen ze nog targets en teamoverleg. En moeten ze subsidie aanvragen typen. Dan is toch alle lol eraf. Ja, nee. Maar dat daar is het geld ook niet voor bedoeld. Dat zou het helemaal verkeerd zijn. En dan gaat hij ook niet om smakken met geld of ga tientallen miljoenen uitgeven om een hele structuur op te zetten. Dit gaat echt gewoon om het ondersteunen van een stichting. Zoals we gewoon in de offline wereld ook stichtingen kennen die goed werk voor ons doen. En die stichtingen hebben soms ook gewoon nodig. Die hebben ook een notaris nodig voor de jaarstukken. Die moet betaald worden. Of mensen die zich aansluiten als vrijwilliger moeten een training krijgen. Of, mm-hmm. het gaat eigenlijk om dat je zulke bedragen een beetje kan kan bijspekken. Oké, dus dan gaat het over serverruimtes en of gaan we ze ook echt betalen? Nee, het gaat over serverruimtes, over trainingen. Okay. En over het ondersteunen van hoe hou je zo'n stichting overeind. Om meer gaat het niet. Ik moet eerlijk zeggen, met elk debat of elk vakgebied waar ik kom, roept iedereen om meer geld van de overheid. Dus hier moet dan ook nog weer meer geld van de overheid naartoe. Over hoeveel geld hebben we het ongeveer? Nou, hier gaat het echt om onder de miljoen. Om gewoon een paar ton. Echt om de boel overeind te houden. En ja, je hoort natuurlijk altijd, die moet meer. Zeker in deze periode. Hè, we zijn met de begrotingsbehandeling bezig. Maar in die digitale wereld, daar moet echt veel meer. De samenleving is maximaal digitaal. En de Nederlandse overheid moet echt nog een stapje bijzetten om te zorgen dat die samenleving maximaal gefaciliteerd wordt. Dus ik ben blij dat die hackers dat werk voor ons doen. En om ze dan een beetje te steunen. Ze mogen een douceurtje, een symbolisch bedragje. Precies, lijkt me het minimale. Oké, dankjewel Barbara Katman van de PvdA. Dr. Kelder & Co. Ja, en dan nu gaan wij praten met de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Of althans een hoogleraar Dirk Schoenmaker, die daar samen met zijn collega-econoom Rutger Klaassen een boekje over voorschreef. Het boek heet Van aandeelhouders ondernemen naar maatschappelijk ondernemen. En het verscheen deze week. Wat ik merk, heel fijn dat je er bent, Dirk. Wat ik merk is, iedereen roept eigenlijk om meer regie van de overheid. Hè. Ze moeten de leiding nemen en vertellen waar we naartoe gaan voor de nieuwe duurzame wereld. Maar jullie zeggen, laat het bedrijfsleven maar eens echt in beweging komen. Nou, wat we eigenlijk zeggen is, we moeten het samen doen. Dus de overheid moet natuurlijk regels maken naar de klimaattop in Egypte. Maar je kunt niet alles reguleren. Mm-hmm. Dus we vragen aan bedrijven, maak nu ook die slag dat je voor maatschappelijke waarden gaat werken. Dus zowel maatschappelijke doelen als natuurlijk winst blijven maken. Maar dat combineren. Ja. Niet eens alleen maar voor de aandeelhouders werken. Nee, inderdaad. Dus jullie zeggen, bedrijven moeten meer bijdragen aan het maatschappelijk belang. Ja. Winst maken hoort erbij. Hoe zeggen ze dat ook alweer? Dat heeft geen bestaansrecht meer. Een bedrijf dat alleen winst maakt, heeft geen bestaansrecht meer. Zeg precies, winst alleen is niet voldoende. Juist. Dus je moet een maatschappelijk doel hebben dat je bijdraagt met je product of dienst aan de maatschappij. Wat ook doodnormaal is natuurlijk. En trekken zij zich iets aan van een hoogleraar in Rotterdamse hoogleraar die zegt, jullie moeten dit doen? Nou, het leuke is, de Koninklijke Vereniging, nou, die bestaat al heel lang, sinds 1849. Komt ieder jaar met pre-adviezen. Mm-hmm. Dat is wel het hoogtepunt van het jaar. En het wordt breed gedragen. We hebben het ook op het ministerie van Economische Zaken hebben we de bundel gepresenteerd. Dus niet alleen de academie, maar ook de bedrijven en de overheid zaten daar aan tafel. Hadden een goede discussie. En men voelt dat dit de tijdsgeest is. Ja. En de kunst is de slag te maken van, als we langetermijn denken, mm-hmm, en dan moeten we die maatschappelijke problemen toch oplossen. Of het nou klimaat is, biodiversiteit met de stikstof. Mm-hmm. Hoe we de mensen in de waardeketen behandelen, als we onze kleren in Vietnam laten maken. En we zien het nu in Qatar. Bedrijven die daar voorop lopen, zullen ook op termijn het winnen. Want dat is wat de consumenten ook willen. Ja. Dus daar ligt ook de toekomst. Ja. Het voelt wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen, we hebben het hier al zo lang over. Ja. We hebben het in allerlei verschillende vormen. Winst maken, dat moet een keertje niet prioriteit nummer 1 zijn. We hebben de B Corps. Ik weet niet of de luisteraar daarvan heeft gehoord. Maar een soort meer ethische bedrijven. We hebben de donutvorm economie. Ja. Waarom moet dit er ook nog bij? Zeg maar, wat draagt dit bij? Waarom gaat dit nu echt gebeuren? Ja, wat wij in feite zeggen, we moeten naar die B Corp. Hè, dat is de for benefit corporation die dus winst en impact wil maken. En wat wij willen, niet nieuwe regels. Wat wij zeggen is, zet nou niet alleen de aandeelhouder in het zadel om het bedrijf aan te sturen. Ja. Maar doe de andere belanghebbende werknemers, bijvoorbeeld omwonenden bij Tata Steel of bij belangrijke producten, zet de belanghebbende ook aan tafel. Ja. En zorg dat die mee mogen sturen. En ze mogen echt aan tafel zitten. Dus jullie stellen eigenlijk een volledige verandering van het bestuur van die onderneming voor. Ja, het bestuur blijft hetzelfde, maar je creëert een maatschappelijke raad. Mm-hmm. Waar het bestuur verantwoording aan moet afleggen. Ja. En dat zou bijvoorbeeld de omwonenden van Tata, zijn er nog meer voorbeelden daarvan? Ja, en dat is een concreet voorbeeld. Bij hun zijn die heel belangrijk, hè, want er is natuurlijk heel veel misgegaan daar met de uitstoot van de fabriek. Je kunt aan werknemers denken. Dus de betrokkenen, bijvoorbeeld bij Google zou je denken, ja, de gebruikers van het internet vormen dan een groep die belanghebbenden zijn bij zo'n organisatie. Je ziet het nu bij Twitter. Waar is de gebruiker van Twitter nu in de hele overnamediscussie? Ja, naar Mastodon, volgens mij. Ja, maar, dus hoe het afloopt met Twitter weten we allemaal niet. Terwijl er vrij veel gebruikers zijn. Dat is toch op zijn minst raar, laat ik het zo zeggen. Ja, Elon Musk die gaat toch niet, die zet niet de Tesla-rijder aan tafel. Die zet niet de Twitter aan. Die zegt gewoon, daar moeten we heen. En jullie hebben allemaal geen visie. Ja. Ik vertel jullie gewoon waar we naartoe moeten. Ja. Maar dat is niet de bedoeling. Nee, en dat is jammer dat, dat alleen de aandeelhouder daar voor het zeggen heeft. Ja. Ik vraag me toch af, want als ik dan naar Tata denk en dan komen die omwonenden, die komen daar aan tafel zitten. Die zeggen, ja, luister eens, jullie moeten sneller om. De aandeelhouders gaan we even wat minder naar luisteren. Die aandeelhouders, aandelen zakken misschien in waarde. Tata wordt overname. Kandidaat of zegt dan maar geen staalproductie meer in Nederland? Want in het is India niet zo helder, wat omwonenden zeggen. Want er zijn natuurlijk ook werknemers wonen in IJmuiden. Ja. Dus je gaat het debat aan hoe je op een verantwoorde wijze de overstap kan maken. Ja. En dat is het onderliggende doel eigenlijk van wat we voorstellen, is dat we die transities gewoon eens mee aan de slag gaan. Ja. Dus niet zo lang mogelijk wachten met het oude model uitmelken. Ja. Maar op tijd naar de nieuwe wereld gaan. Ja. En die belanghebbenden kunnen je helpen. Ja. Om dat te zien, waar de nieuwe wereld ligt. Ik vind het soms ook wel, ja, ik ga 30 dingen er tegen inwerpen natuurlijk. Ja. Want ik, kijk, als ik sta te douchen, dan zie ik dat mijn douchegel van Unilever circulair is. Of 90% bio-ingrediënten heeft. Dat ik denk, ja, lekker makkelijk. Je kantoor tot 20 graden stoken met wat zonnepanelen op de dak. Dat is ook leuk, maar Tata Steel heeft 1000 graden nodig voor de uit de kookgasfabrieken. De een is het wel wat makkelijker om die transitie te maken dan de ander. Nee, precies. En daarom moet je ook met elkaar in gesprek. Dus we zeggen ook overheid, bedrijven en klanten gaan dan met elkaar in gesprek. Ja. En voor ieder is het pad anders. Ja. Dus de een kan wat sneller. Bijvoorbeeld Tata Steel wil heel graag met waterstof aan de slag. Zodat ze de kolen niet meer nodig hebben met alle uitstoot op de omwonenden. Mm-hmm. Dus hoe sneller we de waterstoffabriek van Shell neer kunnen zetten in Rotterdam, en hoe sneller we de link hebben van Rotterdam naar IJmuiden om die waterstofenergie erheen te brengen, mm-hmm. des te sneller kunnen we overstappen. Ja. Dus het idee is juist door samen te praten, ja, dat je sneller het nieuwe model kan implementeren. Ja. Want misschien even praktisch. We kunnen met steenkolen kunnen we staal maken, maar we kunnen ook waterstof maken vanuit groene energie. Ja. En daarmee kunnen we ook kunststof maken, plastics maken, staal maken. Ja, en het leuke is, mijn voorbeeld is altijd Zweden. De Scandinaviërs lopen toch voorop op dit terrein. Dat zit een beetje in hun DNA, zeg ik altijd, in hun denken. Ja. Daar wordt al groen staal geproduceerd. Ja. Met groene energie is het 1000 graden kun je niet gewoon even doen. Niet met elektriciteit. Mm-hmm. Dus daar heb je die waterstof voor nodig. Ja. Maar in Zweden hebben ze al groen staal. Ja. Dus dat kan, maar je moet het willen. Kost dat, die staal? Ja, maar dat valt best wel mee. Want in Zweden heb je natuurlijk ook heel veel wind, maar ook hydro, power. Het is een kwestie van inrichten. Zij hebben daar een serieuze belasting op CO2. Mm-hmm. Waardoor mensen harder zoeken naar alternatieven. Nog meer belasting dan het Europese. En juist door die belasting gaan mensen alternatieven zoeken en versnel je de overgang. Ja, ja. En zeg maar, dit gaat niet alleen over de grote chemische industrie, de Shells en de BP's. Ook al begrepen we dus dat die ook behoorlijk achter de wagen hangen. Maar ook voor de kleinere, laten we zeggen, de retailers. Wat kunnen zij, welke rol kunnen zij in het boek? We zijn natuurlijk altijd gericht op de grote ondernemingen, ook als onderzoeker. Daar heb je het altijd over, want die staan op de beurs en zijn zichtbaar. Mm-hmm. En eigenlijk kwam er een heel helder geluid van, jongens, we moeten de grote moet hervormen, maar dat zullen ze niet allemaal doen. We hebben ook de nieuwelingen nodig, die met nieuwe ideeën komen. Bijvoorbeeld in Alkmaar, er zit SCW Energy Systems, die proberen uit rioolslip gas en waterstof te maken door het 400 graden te verwarmen. En dan en dat gas gaat gewoon het netwerk in. Dat soort initiatieven zijn er ook. En die moeten we ook steunen. Dus juist ook nieuwe ideeën. Zeg maar van de Willy Wortels die ideeën hebben en nieuwe dingen kunnen doen. En dat gebeurt ook. Maar die zijn ook hard nodig. Ja. De innovatieve nieuwelingen. Denk je dat die uiteindelijk een belangrijk deel Want nu rekenen we richting 2030, ja. 2050 met technologie, ja, die, ja, al voorhanden is. Ja. Die we al kunnen. Ja. Electrolyzers, ja, waterstof maken, ja, uit elektriciteit. Maar er komen ook nog wat technieken aan die nu nog niet marktrijp zijn, zeg maar. Nee, dit is een voorbeeld, hè, van dus op 400 graden dat rioolslip verwarmen, zodat je daar gas en waterstof uit krijgt. Nou, ze zijn bijna klaar. Dan gaan ze het opschalen naar productie. Ja. En dan moet je dus klaarstaan om dat heel snel te doen. Ja. En dan kun je in een paar jaar tijd dat ook echt opschalen. Ja. Dus de kunst is, ook met de circulaire economie, als je iets nieuws maakt, de eerste vraag is altijd, is het opschaalbaar of, ja, niet? Want, ja, dan pas gaan we meters, ja, maken. Ja, dat, die schaalbaarheid, dat is in de biologie ook. Dan werkt, ja, het op de vierkante millimeter en dan moet, precies, het naar een paar ton. Ja. Ja. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat bedrijven, en dan heb ik het ook even over de bad guys, want dat, ja, zijn vaak, ja, de, hey, je, ja, hebt, ja, het ene bedrijf is het andere bedrijf, de ene staalmaker is de andere staalmaker niet. Er is nogal een verschil, ja, tussen ArcelorMittal, ja, en, ja, Tata Steel bijvoorbeeld, begrijp, ja, ik, qua productie. Hoe kun je ze nou toch, laten we zeggen, met zachte hand of met hardere hand, deze transitie te laten maken naar meer maatschappelijk. Ja. Hoe wordt dit realistisch? Dat wil ik, ja, weten. Nou, er zijn hele leuke, we hadden hele leuke hoofdstukken in die bundel. Eén was bijvoorbeeld toekomstgeneraties, geven hen een rol. En dat gebeurt nu in de praktijk. Jonge mensen worden getraind. Ja. Bestuurdersposities, die worden gecoacht dan door ouderen. Mm-hmm. En ik zit ook bij een pensioenfonds. Daar coachen we ook een jongen, iemand die er gewoon bij mag zitten en dan straks bij een ander pensioenfonds gaat werken. Mm-hmm. Door een nieuwe generatie aan tafel te zetten, wordt de discussie in de bestuurskamer, ja, anders. Ja. Want je hebt niet alleen ervaring nodig, maar je hebt ook een toekomstbeeld nodig. En de jonge generatie neemt dat mee. Dus de ervaring en de toekomst moet je samen aan tafel zetten. Ja. Ja, en dat gaat, weet je, een paar kinderen aan tafel, dat gaat ervoor zorgen dat... Nee, dat een paar jongeren, verstandige jongeren. Ja, pardon. Maar dat gaat ervoor zorgen dat Shell geen 30 miljard meer uitkeert aan de aandeelhouders, zoals vorig jaar. Dat Pfizer 80 miljard een keertje gaat inzetten om ook vaccins naar de ontwikkelingslanden te brengen. Dat Booking een keertje belasting gaat, nou ja, betalen. Als die nieuwe generatie ervoor zeggen krijgt... Ja. Dan zal het echt anders gaan. Ja. Want de nieuwe generatie zal zeggen, en dat gebeurt bijvoorbeeld bij Total Energy, ja, in Frankrijk en bij Eni in Italië. Jongens, de helft van onze winst investeren we in hernieuwbare energie. Ja. Dus fossiel doen we nog om ook geld te verdienen, maar we zijn al bezig met hernieuwbaar. Ja. Dus de nieuwe generatie zal zeggen, we moeten en-en doen. Ja. En wat nu nog nodig is, maar ook aan de toekomst werken. Ja. En bij Shell zie je toch dat het merendeel gewoon naar de aandeelhouders gaat. En dat is niet de toekomst. Dus Total loopt daar eigenlijk in, ja, voor op Shell. Ja, ja, en Lindell Energy in Zweden, ja, en Eni in Italië. Er zijn een aantal, ja, die het wel doen. Het kan. Ja. Ja. Je moet het willen. En is het nou ook zo dat, want uiteindelijk gaat het over investeringen. Ja. En over, ja, wie er geld aan wil geven. Ja. Is het nou ook zo dat als ik als belegger... Een SDG-mandje aan, ja, aandelen, dus een, ja, duurzaam, een, ja, verantwoordelijk mandje aan aandelen samenstel, dat ik ook investeer in die Lindels en Totals die het een takje beter doen dan Shell? Ja, het is nu nog een beetje een alfabetsoep. En ze gaan sommige dingen goed bij die fondsen, sommige niet. Maar dat is zo. En je merkt bij pensioenfondsen, die zijn heel hard bezig, die slag aan het maken, dat in plaats van de marktindexers in de hele markt investeren, dat ze echt die duurzame bedrijven opzoeken. Ja. En als ze niet hard genoeg gaan, daar ook mee gaan praten. Van, ja, jongens, het moet harder, anders gaan we eruit. Ja, ja, ja, ja. Dus opjagen. En dus niet alleen die... Want dat stuit mij zo tegen de, ja, borst, dat er zoveel ambities worden uitgesproken. Ja. Allerlei stippen op de horizon, ja, worden gezet. Daar gaan we naartoe, zonder de concrete onderliggende plannen. Ja. Zorgen ze ervoor dat ze ook echt investeren in die bedrijven die daadwerkelijk gaan doen? Ja, wat je nu ziet, dat heet dan smart engagement. De smart in de zin van echte afspraken maken. Dus je gaat de dialoog houden met de bedrijven. Smart is dan measurable, ja, of precies, meetbare ja. Ja, ik weet het ook, maar precies. Ja. Dus ja. Dat betekent dus bij energietransitie dat je iedere jaar 7-8% reductie hebt in je koolstofuitstoot. Ja. Dat kun je meten. En als je dan na 2 jaar praten ziet dat het nog vlak is... Ja. Jongens, dit werkt niet, we gaan eruit. Ja. Dus je maakt doelen, geen kopje koffie meer drinken... maar in de dialoog doelen stellen en ze eraan houden. Dit gaat gebeuren. Ja. Ja. Ja. Maar transitie begreep ik ook. Ik was de afgelopen week een beetje hierover aan het inlezen... Dat telkens een beetje verminderen klinkt ook wel als de kaasschaafmethode. Dus de oude meuk duurzamer maken, ja, in plaats van nieuwe een nieuwe fabriek neerzetten. Dat is een echte transitie. En dan is in één klap heel veel... Daar heb je 100% gelijk en mooi dat je het inbrengt. Dat is juist met die nieuwe generatie aan tafel. Dat je kijkt, wat is het systeem van de toekomst? Ja. En dan een planning maakt hoe je overstapt zo statenstil. Die willen naar waterstof. En dan moet je niet inderdaad inzet op de jaarlijkse, maar dat je zegt, hoe snel gaan we over op dat nieuwe systeem? Ja, dus ja. Echt de systeemverandering. Dus dat je ziet dat die investeringen daadwerkelijk in die nieuwe fabriek worden gemaakt, dat er daadwerkelijk een beetje een eigen vlees wordt gesneden. Kijk naar de auto-industrie, die waren jaren aan het lobbyen in Brussel om de emissie van auto's hoog te laten. Ja. Toen kwam Tesla. En nu ineens weten Volkswagen en Mercedes niet hoe snel ze de nieuwe fabrieken neer moeten zetten. En kunnen ze de software engineers niet krijgen. Toch weer de Elon Musk. Kunnen we het een keer niet over Elon Musk hebben? Maar de innovatie is wel belangrijk. We moeten de innovatie houden van dat de nieuwe bedrijven kan de oude bedrijven wel op snelheid zetten. En nog even heel kort, want er ligt een eiland hier voor de kust. Het heet Engeland. En het zit niet meer in Europa. Die doet ook niet mee aan die gekkigheid. Waar het aandeelhouderskapitalisme zegeviert en waar Unilever en Shell naartoe zijn gevlucht. Hoe zorgen we ervoor dat de bedrijven in Nederland blijven? Het doel is niet een Nederland bedrijf blijven. In Engeland zie je een schisma, want de Engelse bevolking is net zoals Nederland pro-duurzaamheid. Mm-hmm. Gemiddeld, de animal welfare staat er altijd voorop. De city is daar nog een enclave. Waar het aandeelhouderskapitalisme, ik heb er ook gewerkt, welegtiert. En ik sluit niet uit dat ook in de city die slag gemaakt wordt. Amerika zit het echte aandeelhouderskapitalisme. Engeland, daar zie ik de slag nog wel een keer komen. Oké. Hoopvol geluid. Ik help u hopen. Hartelijk dank, professor dokter Dirk Schoenmaker. Graag. De jonge dokter. Vers wetenschappelijk talent in deze rubriek. Het is een voorrecht om dokter Rowi Huibrechts aan te kondigen. En zij, jij hebt gisteren je proefschrift, donderdag je proefschrift verdedigd. Ging het goed? Ja, ging goed. Van harte gefeliciteerd. Ik moet het meteen bekennen, want jouw proefschrift gaat over het Rijksvastgoed. Klopt. Waar normale mensen vinden het leuk om op funda.nl een beetje te scrollen en naar huizen te kijken, vind ik het leuk om naar biedboek.nl te kijken. Dan kan je Rijksvastgoed kopen. Of op bieden. Ja. Ik zag een hele leuke voormalige marechaussee-kazerne in Zoutkamp. Jij hebt bestudeerd wat er met dat vastgoed moet gebeuren. Klopt. Nou, als je op Biedboek kijkt, zie je allerlei objecten. Kazernes, oude politiebureaus. Biedboek.nl. Ja. Nee, het is zo, het Rijk bezit een heleboel vastgoed. Gebouwen, gronden, infrastructuren, wateren. Die worden beheerd door allerlei vastgoeddiensten. Zoals het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer. En er is best wel besef bij de overheid dat je die vastgoedobjecten kan inzetten voor de grote opgaven die we hebben. Energietransitie, klimaatadaptatie, vluchtelingenhuisvesting, woningtekort. Maar er is iets lastigs aan de hand met dat Rijksvastgoed. Want dat beheer wordt eigenlijk dus weggezet bij die uitvoerende vastgoeddiensten. Maar het opdrachtgeverschap voor dat vastgoedbeheer zit bij de ministeries en bij de politiek. En je ziet dat aan de kant van de ministeries het soms niet allemaal helder is wat je met dat vastgoed eigenlijk allemaal kan doen. Vaak gaat het bij de ministeries om primaire processen. Simpel voorbeeld is het ministerie van Defensie. Staat voor onze veiligheid. Dat is de kernwaarde die zij moeten borgen. Nou, daar leid je militairen voor op. Mm-hmm. Maar die moet je ergens huisvesten. Die hebben een kazerne nodig om een groot deel van de week te slapen, te zijn. Ja. En gronden om te kunnen trainen voor allerlei operaties. Maar dat vastgoedbeheer van die kazernes en die terreinen, dat zit dan weer bij zo'n vastgoeddienst ondergebracht. Die werken niet goed samen. Precies. Er zijn wel aan de kant van de ministeries best wel wat mensen die goed snappen, hey, als ik dat vastgoed nou goed inzet, dan zijn die militairen hebben een betere plek om te zijn. Hebben betere grond om op te trainen. Maar er zijn ook best wel veel mensen aan die ministeriekant die dat niet zo goed snappen en veel meer vastgoed zien als een soort een stukje facilitaire ondersteuning en meer is het niet. Ja. Aan die kant van die vastgoeddiensten zie je eigenlijk eenzelfde dualiteit. Hoe gaat dat mis? Heb je een leuk voorbeeld? Er zijn binnen die vastgoeddiensten, ik heb door de afgelopen onderzoeksjaren heen daar aardig wat mensen gesproken. Gechargeerd gezegd kan je twee bloedgroepen aanwijzen. Enerzijds een groep mensen die zegt, joh, ik werk bij een uitvoeringsdienst. Geef mij gewoon een opdracht. Vierkante meters die nodig zijn, bepaald budget. En dan ga ik wel aan de slag. Dat is een vrij nauwe opvatting van vastgoedbeheer. Mm-hmm. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik heb hier verstand van dat object. En ik ga er gewoon voor. Ja. Ik ga hard rennen. Ik ga kijken of ik allerlei partijen in de omgeving van dat vastgoedobject meekrijg om iets moois neer te zetten. Ja, maar dan zie je dat de individuele discretie van een medewerker bij een vastgoeddienst in één keer heel belangrijk wordt. Ja, ja, ja, ja. Terwijl je zou kunnen zeggen, dat is ook iets wat ik betoog in het proefschrift, dat je beter kan nadenken over die inzet van het vastgoed. Ja, ja. En veel systematischer eigenlijk waarde zou moeten afwegen die daaraan ten grondslag ligt. Het zijn zelfs de individuele persoonlijkheidskenmerken bij wijze van spreken van ambtenaren. Ja, ja, ja, ja, zeker weten. Ja. En ook het leiderschap wat er zit. Met Hugo de Jonge nu aan de politieke kant staat ruimtelijke ordening en vastgoedbeheer, volkshuisvesting weer op de kaart. Dus dat, nu is er denk ik voor de vastgoeddiensten een mooie haakje taak. En een mooie taak om met hem en de politiek dat te doen. Maar ook aan de kant van die uitvoerende moet er een directeur-generaal zijn die ook daar iets mee wil. Ja. Dus ook leiderschap maakt hier wel uit. Ja. Ja, voor mijn gevoel gaat het de hele dag alleen maar over wat waar in Nederland. En we willen te veel met de ruimte die we hebben. Het gaat over ontzettend veel grond, hè? Ja, het is in ieder geval dat Rijksvastgoedbedrijf. Die organisatie ken ik het beste vanuit mijn onderzoek. Die beheert meer dan 11 miljoen vierkante meter aan gebouwen. En meer dan 80.000 hectare gronden. Dus dat is ontzettend veel. En het grootste vastgoedbedrijf van Nederland eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Exact. Ja. Maar die Bietboek.nl, ik kan dat. Het lijkt me een enig stukje om een boerderij. Zoutkamp. Dus dan krijg je er nog wat noodopvang van asielzoekers bij. Ja. Maar je kan er ook een zonneveld neerzetten. Dus eigenlijk moet je. Het is een openbare veiling, dus iedereen kan dat kopen. Ja, als je inderdaad. Dat is het interessant met verkoop. Daar heeft het Rijk natuurlijk op één moment in de tijd de kans om dat aan iemand te verkopen. Ja. Dus het maakt natuurlijk ook enorm uit op dat verkoopmoment. Hoe ga je dat doen? Ja. Bij Paleis Groesdijk bijvoorbeeld, dat is een interessante casus. Vandaar heb je in één keer een heel groot paleis, een stuk grond eromheen. Ja. Dat werd verkocht. Ja. Maar goed, aan wie ga je dat dan verkopen? Exact. Want dat is toch een stuk cultuurhistorie die je dan in één keer uit handen geeft. Ja. De vraag is, moet je dat dan aan een maatschappelijke speler verkopen of aan een private partij? Of aan een datacentrum. Ja. Precies, ja. Dus dat is dat. Oké. Okay. Een ontzettend urgente proefschrift. Dat zie je nou niet zo heel erg vaak, vind ik. Mag ik vragen wat je nu gaat doen? Ik werk met TNO. En TNO is natuurlijk een technologieorganisatie, innovatie. Veel techneuten in huis. En ik hou me bezig met implementatie van techniek buiten TNO om. Op het gebied van de gebouwde omgeving. Heel goed. Dankjewel, dokter Roy Huibrechts. En dan zeg ik nogmaals, hora est. Dokter Kelder en Co. Met dokter Rosanne Hertzberger. Ja, dames en heren, artificial intelligence, oftewel in het gewone Nederlands kunstmatige intelligentie. Het speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Het wordt niet alleen gebruikt bij de navigatie, maar ook in de zorg, in het bankwezen. Het risico voorspellen zelfs van de politie en het risico voorspellen van de bank of zij jou wel een hypotheek willen geven. Overal is het terug te vinden. En hoe ziet onze toekomst eruit als wij niet meer de enige intelligentie zijn in de Kamer? Daarover spreek ik met professor Dr. Mehdi Dastana, verbonden aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek op de afdeling informatica. Maar jij bent filosoof en computerwetenschapper. Ja, ik heb informatica gestudeerd vroeger en daarna ook filosofie. Ja, en dat lijkt me een hele handige combinatie bij dit onderwerp. Dat is heel handig. Ja, kun je een voorbeeld geven? Nou ja, dan kun je niet alleen jezelf storten op techniek, maar ook de filosofische ideeën die achter de techniek zitten en wat je eigenlijk probeert te doen. En zeker in het domein van kunstmatige intelligentie, dan moet je heel vaak nadenken over het fenomeen dat je wil modelleren en automatiseren, wat het precies betekent, wat zijn de consequenties en hoe je het probleem eigenlijk framet. Ja. Dat zijn, komt heel veel filosofische overwegingen van pas. En als je nou zowel vanuit de filosoofblik als de ingenieursblik kijkt naar kunstmatige intelligentie, is dat echte intelligentie of hebben we gewoon een paar hele snelle computers? Ik denk dat het een combinatie van beide is. We zijn bezig natuurlijk met een transitie richting digitalisering van de maatschappij. Dat betekent dus dat er steeds meer processen geautomatiseerd worden en dat er steeds meer gegevens in digitale formaat beschikbaar wordt. En die hoeveelheden die groeien met de dag. Wat AI doet, is eigenlijk probeert die grote hoeveelheid data te analyseren op een slimme wijze om de verborgen structuren en kennis uit de gegevens te halen. Of heel complexe processen, zoals bijvoorbeeld het rijden van een auto, te automatiseren. Dus AI versnelt eigenlijk het automatiseren van processen en het verwerken van de data. En het is allemaal, het is dataverwerking en patroonherkenning. Want zo'n zelfrijdende auto, die ziet iets op een camera en die zegt, het is een mens, nu moet ik remmen. Toch? Dat is... Ja, er worden heel veel verkeerdata in digitale vorm verzameld. Ja. En dan worden deze data geanalyseerd. En zodat systeem, AI-systemen patronen kunnen herkennen inderdaad. Ja. Die robots of die algoritmes hebben grote impact op ons. Alleen al de vraag of je een hypotheek krijgt, wordt vandaag de dag beoordeeld door een algoritme. Dat, juist. Ja. Is dat een probleem? Het kan een probleem worden. AI is een systeemtechnologie. Die zou langdurig en ook een grote impact hebben op onze dagelijks leven en samenleving. Dat betekent dus dat wij ook heel veel diensten en voordelen van zullen ervaren en krijgen. Maar er komen ook heel veel problemen waar we op voorzichtig mee om moeten gaan. En dat problemen goed kunnen aanpakken en, mm-hmm. En reguleren. Ja. Dus ja, we krijgen heel veel diensten, maar we worden ook afhankelijk van die diensten. En die afhankelijkheid maakt ons als mens kwetsbaar. AI-technieken kunnen onze autonomie aantasten. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, bijvoorbeeld als je je komt in een nieuwe stad, je hebt weinig kennis over die stad en je gebruikt navigatiesystemen. En je wordt gewoon eigenlijk gestuurd zonder dat je zelf echt de mogelijkheid heb om daarin te gaan. Waar de winkels zijn, waar je natuurlijk geld uit gaat geven. Ja, ook als je de kennis van de stad niet hebt, dan moet je gewoon volgen. En dat is gewoon een beperking op je autonomie. Ja. Er is nu een brief gekomen van Bits of Freedom aan de Tweede Kamer. Dat is een beetje de privacy waakhond. De Rode Kruis van de privacy misschien. En die waarschuwt dat dit niet genoeg wordt meegenomen. Bijvoorbeeld in de nieuwe telecomwet. En die zegt dat er allerlei risico's aan kleven. Bijvoorbeeld bij het... stel dat je geen hypotheek krijgt, omdat het algoritme van die bank zegt, je bent een risico. En bij een andere bank is het precies hetzelfde verhaal. En de andere bank ook. Kun je daartegen verweren? Want dat heeft groot effect op jouw leven, want je kan geen huis kopen. Ja. Nou, gelukkig zijn er ook heel veel mensen die nu zich bezighouden met juridisch, sociaal en ethische aspecten van AI. Dus de impact dat de AI op ons en onze samenleving kan hebben. We hebben AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarin wordt ook volgens mij, ik ben geen expert op juridisch gebied, maar daar wordt wel nadrukkelijk gezegd dat bij beslissingen altijd een mens in de loop moeten zijn. Yeah. En dat bijvoorbeeld beslissingen uitlegbaar moeten zijn. En dat de individuen waar beïnvloed worden door de beslissing van AI-systemen recht hebben om, om de reden van de beslissingen te vragen. Ja. En dan, maar als er zo'n mens in de loop zit, dat voorkomt deze problemen toch niet? Want dan zegt de mens gewoon, de computer zegt, nou, je krijgt geen hypotheek, pech. Het is meestal zo, althans tot nu toe, dat AI-systemen moeten altijd als ondersteuning bij een expert ingezet worden. Ja, ja, ja. En dus dan kun je altijd die persoon die in de loop is ook aansprakelijk stellen en verantwoordelijk. Begrijpt die persoon, want wat natuurlijk een beetje dreigt is dat je geen hypotheek krijgt omdat je achternaam met L-streepje begint en omdat het gewoon een zwaar racistisch algoritme is na alle data die heeft gekregen. Kan die persoon die dan in de loop zit er nog achter komen wat precies de reden is dat een hypotheek wordt geweigerd? Dat het algoritme het geen goed idee vindt? Nogmaals, ik ben geen jurist. Sorry. Maar ik denk dat er wel, althans zoals ik begrepen heb van die algemene verordening van gegevensbescherming, dat de mensen wel voor de reden van de beslissing kunnen vragen. Mm-hmm. En dat bankwezen ook verplicht is om die reden ook te geven. Ja, en dat soms zit die reden verpakt in het algoritme, of niet? Dan moet ze uitleggen. En als ze niet kunnen uitleggen, dan moet ze geen algoritme gebruiken die niet uitleg juist kan geven. Ja. Heeft de politiek dit genoeg door? Want zo'n brief van Bits of Freedom, dat klinkt ook wel een beetje als een echt een noodkreet van kom op. Ja. Niet genoeg. Mm-hmm. Ik denk dat we met z'n allen bezig moeten zijn met met de inzet en gevolgen van AI-systemen. Mm-hmm. En dat gebeurt gelukkig ook. Er zijn heel veel burgerinitiatieven, maar ook overheidsinstellingen die hiermee bezig zijn. Ook veel experts die momenteel op universiteiten bezig zijn, bij rechtsfaculteit, bij sociale faculteiten, zijn daarmee bezig. Ja. Het voelt bijna alsof we deze hele uitzending het al over vrijwilligers hebben. En over, laten we zeggen, organisaties en goed meedenkende academici. En dan denk ik, toch slaan wij een deuk in een pakje boter. Van, gaat er dan echt wat veranderen? Dirk? Vroeger heette dat redlining. Dat je op postcode bepaalde gebieden geen hypotheek verstrekte. Ja. Toen ik op Financiën werkte met Gerrit Salom als minister, toen hebben we wetgeving gemaakt om dat te verbieden. Dat was natuurlijk heel kwalijk. Hè? Als je in een slechte buurt woonde, dan was die postcode ingeprogrammeerd. En dan kreeg je gewoon geen hypotheek, of het nu de achternaam is. En daar hebben we toen een stokje met wetgeving voor gestoken. Maar het is heel moeilijk na te gaan. Ja. Want zo'n algoritme gaat gewoon zijn eigen gang. Ja. Ja. En, maar dan moet je dus echt verbieden en dan ook opsporen. En dan ook natuurlijk hard straffen als het gebeurt. Juist. Nou, het probleem bij AI is dus dat je soms niet weet of er rekening gehouden is met de postcode of met de huidskleur. Dat weet je niet. Dat zit in de data. Ja. En je kan ook heel moeilijk uitleggen hoe die algoritme uit die data een bepaalde beslissing neemt. Dat is een groot probleem. En daar wordt ook op gewerkt, op een technisch niveau, maar ook op juridische. Je gaf een voorbeeld uit de Verenigde Staten over gevangenen die vervroegd worden vrijgelaten. Ja. Daar waren ze ook heel erg bewust dat de gegevens. Wat gebeurde hier? Er waren gevangenen en die kwamen ofwel in aanmerking voor vervroegde vrijlating of niet. En dat werd. Of dat werd aan een risicoprofiel door een algoritme bepaald uiteindelijk. Als iemand vrij kwam. Juist. En diegenen die met dat systeem bezig waren, die wisten natuurlijk, die waren ook op de hoogte, om alle raciale kenmerken uit de data te verwijderen. Dus bijvoorbeeld, er stond geen etnische achtergrondkennis in de data. Er stond geen kleur, huidskleur in de data. Maar toch bleek dat het systeem bij het gebruik moeite hebben met, althans een bias hebben. En dat het mensen met een andere etnische achtergrond en kleur minder in aanmerking kwamen voor vrijlating. Ja. En dat bleek dus dat, hoewel heel veel kenmerken uit de data verwijderd waren, mm-hmm. toch de postcode in de data zat. En in werkelijkheid, er is een correlatie tussen natuurlijk een bepaald soort groep mensen en de postcode. Ja. En daar was het systeem eigenlijk op gebiased. Ja. Oké, helder. Ik wil toch nog heel even kort over de toekomst hebben. Want aan de ene kant hoor ik verhalen dat AI gaat alles veranderen. Ons hele leven er heel anders doen uitzien. Aan de andere kant zie ik iets als Watson. Dat is het algoritme van IBM. Die won ooit de quiz Jeopardy en was de slimste, de beste. En ging oncologie bijvoorbeeld, ging kanker genezen eigenlijk. Omdat artsen nu een algoritme hadden waar ze op konden bouwen. Het is deels wel oversold. Hè? Het is een beetje ook verhyped. AI. Wat is nou een realistisch toekomstbeeld? Ik denk dat het realistische toekomstbeeld is een soort extrapolatie van wat we nu eigenlijk meemaken. Mm-hmm. Maar dan wordt waarschijnlijk uitgebreider en intenser. Ik denk dat binnenkort grote getale autonome auto's op de snelwegen zien rijden. Autonome auto's? Niet in de steden. Op de snelwegen waarschijnlijk wordt het, omdat het een gecontroleerde omgeving is, wordt dat eerder mogelijk gemaakt. Waarschijnlijk, dat is mijn ding. En maar, kun je een jaartal erop zetten? 2030? Hopelijk. Ik hoop het ook. Ik wil zo graag een dutje doen in de auto. Ja. Kan ik dan een dutje doen? Nou ja, er zijn veel mensen die denken dus dat ook de snelwegen eigenlijk een soort organisatie moeten worden. Met veel meer sensoren. De auto's moeten met de snelwegen kunnen communiceren. Hun plannen kunnen communiceren. De snelheid en bestemming en routing. Dus de snelwegen moeten ook natuurlijk mee ontwikkeld worden. Het is niet alleen autonome auto die zelf beslissen wat ze doen. Ja. Maar dan in een soort digitale omgeving gaan rijden. Ja. Oké, dus die zelfrijdende, toch weer Elon Musk. Hè? Want wie is hier het verst in? De Tesla's, die gaan als eerste zelf rijden? Of... Ja, dat is heel moeilijk te voorspellen. Ja. Wat zijn daar de grootste, nog heel kort, wat zijn daar de grootste uitdagingen? Wat staat, want ik zie ook dat er heel veel qua veiligheid, het moet altijd maar veiliger. Er mag nooit iemand extra gewond raken. Dat is natuurlijk, ik ben niet echt op de hoogte van die veiligheidsrisico's en criteria die auto-industrie moeten voldoen. Maar er wordt wel heel strikte eisen gesteld aan autonoom rijdende auto's. Ja, zitten ook weer ethische vraagstukken in? Zeker. Er zijn grote ethische problemen. Trolley-probleem. Dat zegt dus dat als je bijvoorbeeld noodgedwongen en ongeluk moet veroorzaken, en daar heb je een beslissing om bijvoorbeeld oude persoon overrijden of een klein kind, wat ga je doen? Nou, dat soort morele problemen worden naar voren gebracht. Dus de Tesla die moet zeg maar op de zebra kiezen, ga ik links uitwijken of rechts uitwijken, en moet dan herkennen, dat moet geprogrammeerd worden. Dat zijn de problemen die nu naar voren gebracht worden. En er zijn geen eenvoudige oplossingen hiervoor. Mensen zijn heel erg bezig met wat zijn eigenlijk die ethische regels en normen waar wij aan voldoen en waar auto's aan moeten. Waar algoritmes straks aan moeten voldoen. Ik ben heel erg benieuwd. Kijk, ik hoop straks toch dat ik naar mijn voormalige marechaussee-kazerne in de Zoutkamp met de elektrische auto toch gewoon een dutje kan doen onderweg. En u geeft me wel een beetje hoop dat dat in ieder geval wel in de nabije toekomst ligt. Een deel van de reis. We moeten wel blijven opletten, dat is duidelijk. Hartelijk dank, professor Dr. Mehdi Dastani. Ja, en dan nog even dit. Kunst, dat werd afgelopen week weggehaald uit de Universiteit Leiden. Een mooi schilderij van oude rokende mannen. Het is tegenwoordig het doelwit van discussies en controverses. En die stampij rondom fraaie werken deed mij denken aan eind jaren 90, toen de Nederlandse bank de Victory Boogie Woogie kocht. Een Mondriaantje voor maar liefst 82 miljoen gulden. Goede investering lijkt me. Maar ook toen was er tumult, ondanks dat er helemaal geen mannen op het doek te zien waren. Nee, de ophef ging over de prijs en of het wel een mooi schilderij was. Normale gebruikelijke usance dus. Wel frappant, want Gerrit Zalm en Nout Wellink, de kopers van weleer, waren zelf niet echt fan van het schilderij. Ik weet dat het een prachtwerk is volgens de kenners. En zeker de liefhebbers van abstracte kunst. Maar bij mij riep dat niet echt hele bijzondere gevoelens op. Ik ben geen groot liefhebber van Mondriaan. En dit schilderij zegt me ook niet zo vreselijk veel. Avrotros maakt nu plaats voor de tegenlichters van Argos. Rest mij u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag vers in uw favoriete podcast-app. En dan rest bij u voor deze week blijven denken, blijven luisteren. Avrotros, de omroep voor ons. De 2022 FIFA World Cup is Qatar. NPO Radio 1. Morgen begint het WK voetbal. Aan de vooravond van de aftrap hebben wij het over de schaduwkanten van het WK. En wij denken dat dialoog over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent. Over de arbeidsomstandigheden. Meer dan 6.500 migranten overleden. De rol van de KNVB en die van de journalistiek. Het gaat om commerciële belangen. Vanavond vanaf 7 uur. Op NPO Radio 1. Qatar. Human, het WK wegkijken. Wie luistert, weet meer. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovanek.nl, de grootste opleider in schrijven. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovanek.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl.